राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 जुलाई 1996 को तथा 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम ऐसे अवसर में हम लोगों को सच्चर्चा करने का अवसर मिला है, ये भगवान की बहुत कृपा है। बड़ा घोर पाप समय है अभी। आप लोगों से कहना है कैसे पाप के कर्म में मत जाओ। आप अब बिच गए उनको बचाओ और बचाओ, बहन बेटी को सबको बचाओ, अपने कुटुंबियों को पड़ोसियों को। महान घोर अत्याचार, महान घोर पाप, महान ही महान निकमा, क्या कहे उसका कोई शब्द नहीं हमारे पास। इससे आप लोग बचाओ, बड़ा पुण्य होगा आपको। भगवान ने कहा है विदुर जी से, विदुर जी ने कहा कि कम से कम आपको आना नहीं चाहिए, दूर दूर मानने वाला नहीं है। आप और विफल हो जाए ठीक नहीं। भगवान ने कहा अच्छा रखो नहीं, सेना के बचाने का मेरे को पुण्य होगा, तो आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। ये परिवार नियोजन से और गर्भपात से बचा हुआ आप, बहुत पुण्य होगा, बड़ा भारी पुण्य होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, संसार की जो आसक्ति पैदा कर रही है उसको दूर करना कठिन हो गया है। जैसे कोई चाय पीना शुरू कर देता है, भांग पीना शुरू कर देता है, सरस पीना सुल्फा पीना शुरू कर देता है, मांस मदिरा अंडा खाना शुरू कर देता है, अफीम खाना शुरू कर देता है, तो उसे छूटना कठिन होता है। इस तरह से संसार की आसक्ति छूटने में कठिन है। मानो अपनी बड़ाई ये बात है, ये पराधीन दूसरे की बड़ाई हुई नहीं है। संग्रह करने की और भोग भोगने की जो रुचि है, जो इसमें महान बाधक है, संग्रह की भोग की रुचि, इनमें जो आकर्षण है प्रियता है, ये महान बाधक है, महान बाधक है, महान बाधक है। और सज्जनों, पढ़ते पढ़ाते सत्संग करते हुए भी इससे बचने की तरफ वृत्ति बहुत कम है। सत्संग करने की रुचि है, शास्त्र पढ़ने की रुचि है, विचार करने की रुचि है, परंतु भोगों से और संग्रह की रुचि से बचने की ऐसी वृत्ति नहीं है। पता ही नहीं है कि हमारी ऐसी रुचि है। रुपया मिल जाए, रुपया रुपया मिल जाए, ऐसी अंधेरी छाई हुई है, बड़ी भयंकर अंधेरी है। भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, अन्यायपूर्वक पैसा, अन्यायपूर्वक भोग, ये बहुत ज्यादा भयंकर है। न्यायपूर्वक पैसों का लोभ भी पतन करने वाला, न्यायपूर्वक भोग भी पतन करने वाला, और वो भी अन्यायपूर्वक धन कमाना, अन्यायपूर्वक भोग भोगना बड़ा भयंकर होता है। इसका छूटना बड़ा कठिन है। इधर वृत्ति नहीं जाती, वृत्ति भी मेरा ऐसा काम पड़ा, पता है मेरी बातों का। मानो शुभ राशि उन्नति बात का तो अनुभव बहुत थोड़ा होता, ऐसा अनुभव तो है। प्राय लोगों को देखते हैं, अपना देखते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो इस तरह रुचि करते हो, परंतु भाइयों बहनों, इनसे बचो आप, पाप से बचो, आप लोग बचो और औरों को भी बचाओ। ये मेरी बड़ी करबद्ध प्रार्थना है। अभी 2-3 महीना रहे इसे ये बात ले जाओ, एक एक भाई एक एक बहन 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 आदमियों को बचाओ, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ, कई पापों से बच जाएंगे। हम साधु हो गए, त्यागी कहलाते हैं, पर मृत्यु भी लोलुपता और भोगों की लोलुपता वो छूटते नहीं है साधु हो जाने से। आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, साधु हो जाने से कोई लोभ छूट जाए, लोलुपता छूट जाए, ये नहीं है। विचार कर सो तो गृहस्थों को छूट जाए, गृहस्थों की भी छूट जाए, तो साधु होने से नहीं छूटती, ऐसी बात है। तो सज्जनों, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, बड़ा भारी घोर पतन का समय है। तुम्हारे भगवत भजन की भी बड़ी भारी महिमा है, सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। आज तत्व का अनुभव करना कठिन नहीं है, पर उनमें भोगों की, संसार संग्रह की, मान की, बढ़ाई की, आदर की जो इच्छा है, ये इच्छा कठिन, बड़ी कठिन हो रही है। इस कारण से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। तो भाइयों से, बहनों से सबसे कहना है, इससे बचो, अपने ख्याल करो, इधर ख्याल करो। अन्याय पूर्व धन कमाने की जो इच्छा है, ये छूटती नहीं है। आप शूरवीरता करो, क्यों कृपा करो, अन्यायपूर्ण धन कमाना, अन्यायपूर्ण भोग भोगना, सुख भोगना, बहुत बड़ी भारी पतन की बात है। अभी तो समय बहुत गिरता चला जा रहा है, बड़ा जोरों से, कोई भगवान की कृपा से ही होश आएगा। हमारे मन में आती है आध्यात्म उन्नति बहुत सुगम है, पर थोड़ी कृपा करो आप, थोड़ी सहायता करो मेरी, ये भोगे चार संग्रह की इच्छा का त्याग करो, मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करो। इच्छा का त्याग करने से कोई दुखान नहीं है, फायदा है, दुखान नहीं है, ऐसा रहने से कोई फायदा नहीं है। धन की इच्छा लोप तो क्या फायदा होगा, भोगों की इच्छा रखने से क्या फायदा होगा, नुकसान, बड़ा भारी नुकसान है। आराम की, मान की, बढ़ाई की जो इच्छा है, बहुत पतन कर रही है, बहुत पतन कर रही है। मैं देखता हूँ भगवान की विशेष कृपा, ये भीतर इच्छा रहते हुए भी सत्संग असर करती है, सत्संगति असर करती है। अगर ये नहीं हो तो तत्काल प्राप्ति हो, तत्काल बहुत विशेष लाभ हो। अभी कोई भगवान का विधान विशेषता से है, जो ऐसे घोर समय में और ऐसी विरुद्ध इच्छा रहते हुए भी सत्संग की बात का असर होता है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती। आप कितने धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसे जमाने में सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं और तुम आदर्श सुनते हैं, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। थोड़ी सी को और आप कृपा करो, ये निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, काम और क्रोध और लोभ, ये तीन नरकों का दरवाजा है, इससे ऊंचे उठो। आप जान करके इस फंसे हुए हैं, प्रतंत्रता दिखती है, प्रतंत्रता नहीं है, इनका त्याग कर सकते हो। मनुष्य मात्र में ताकत है, सब में ताकत है, पारमार्थिक उन्नति की सब में सामर्थ्य है। आप मनुष्य जन्म दिया है तो मनुष्य जन्म उन्हीं जीवों को दिया है जो जीव अपना उद्धार कर सके। किसी पद पर नियुक्ति समझदार सरकार होती है तो नियुक्ति समझ करके योग्यता करेगी, आजकल की अंधाधुंध की तरह नहीं। तो भगवान की समझदारी में तो कोई कमी नहीं है, उन्होंने जो मानव शरीर दिया है ये अपने उद्धार के लिए दिया है, बड़ी समझदारी से। हम सब के सब कल्याण के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं, परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं, तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, भगवत प्रेम के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? भगवान की भूल नहीं होती है। भगवान ने मानव शरीर दिया है तो मानव शरीर का लक्ष्य ही यही है, कपड़ा उद्धार कर ले। ये मौका है, तत्परता से लग जाओ, बड़ा लाभ होता, बहुत लाभ होता, बहुत लाभ होता है। आज के जमाने में भी ऐसी बात है, विचित्र बात है। आप कृपा करो, इसमें लग जाओ। अब अन्याय पूर्वक भोग भोगना, अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना, ये छोड़ दो। अन्याय पूर्वक बड़ा लाभ होगा, और अन्याय पूर्वक धन संग्रह करो तो उसका उद्धार होना बड़ा भारी कठिन है। साथ में अन्याय है ना, वो नहीं तो धर्मते विरति योग्यते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना। अगर धर्म पूर्वक काम करोगे तो वैराग्य जरूर होगा। न्याय युक्त भोग भोगोगे, न्याय युक्त धन संग्रह करोगे तो वैराग्य जरूर होगा, पर अन्याय करोगे तो भाई इससे छुटकारा बड़ा मुश्किल है। अंधेरा आ जाता है, अंधेरा बुद्धि बहुत अंधी हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस वास्ते अन्याय पूर्वक संग्रह नहीं करेगा, अन्याय पूर्वक भोग नहीं भोगेगा। अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पक्का विचार कर लो, बड़े भारी बल मिलता है। हमें उम्र भर में खराब रास्ते जाना नहीं है, ये पक्का विचार कर लो, बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है, भगवान की संत महात्माओं की शास्त्रों की धर्म की सहायता मिलती है। ये सब हमारे साथ में है, निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। भगवान कहते हो तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मैं हताश तुम जाई, ये सब मारे हुए हैं। भगवान कहते हैं सब मारे हुए हैं, मैं हताश कौन जाई, मेरे मारे हुए तुम मार दो। ऐसे काम करो, लोभ आदि भगवान के मारे हुए हैं, थोड़ा सा निमित्त बन गो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सज्जनों में लग जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, ऐसा पुकारो। काम क्रोध लोभ आदि के प्रति आ जाए तो प्रभु को पुकारो, अपनी वृत्ति से ठीक करो, नहीं हो तो भगवान को पुकारो, बड़ा लाभ होगा, बड़ी सहायता मिलेगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, बहुत जल्दी पहुंच। आज के जमाने में ये सत्संग करते हैं ये अधिक मामूली नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर हुआ हम यहाँ आए हुए, उस वक्त वे कन्हैया लाल जी नाम थे, वो बीमार थे, मर रहे थे। हम तो उस समय दूर बैठते थे, वहां नजीक हमारे उस का स्थान था, वो गिनती नहीं रही, गिनती की वजह हम थे नहीं, हमारा डोर में हमारे मरना ही नहीं था, दूर बैठे थे। पुराना भाषा में वो बीमार थे, तो शेर जी ने कहा कि आज के जमाने में ये सत्संग करने वाली ऋषि है, जैसे भीष्म जी के पास में ऋषि बनाए थे, ऐसे आज के जमाने में ये भी ऋषि है। तो जमाना तो बहुत गिर गया उसके बाद, 60 वर्ष से ऊपर की बात है, 89 की बात है, 1989 सम्मत विक्रम सम्मत, तो उसके बाद में तो बहुत गिर गया समय, बहुत गिर गया। तो इस समय में जो सत्संग की रुचि है आप रखते हो, इधर सुनने की सत्संग करने की रुचि है भीतर से, ये नकली नहीं है, साथ में नकली रहती है, परंतु भीतर में असली रुचि है तभी तो खर्च करते हो, परिश्रम करते हो, घर छोड़ते हो, व्यापार छोड़ते हो, सत्संग के लिए यहाँ आते हो। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। उत्तराखंड गंगा जी का किनारा, सत्संग की बातें आज के जमाने में बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अब थोड़ी हिम्मत करो, अभी तत्व की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा का बोध हो जाए, ये हो सकता है। क्योंकि आप लोग विचार कर देखो कि आपका इतना उद्योग, इतनी तत्परता, इतनी मोक्षेच्छा इतनी नहीं है, उतना होने पर लाभ होता है। अगर भीतर से इच्छा हो तो कितना लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। बड़ी सत्संग की बड़ी मार्मिक बातें मिलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मिलती है। अपने आपस में चर्चा करते हैं, बड़ा लाभ होता है। थोड़ी सी रुचि और कर दो बस, अब हमें जीवन इसी गया। जितने भाई बहन बैठे इनका विचार हो जाए कि अब अपना कल्याण करना है, संसार की उन्नति हो, न हो, निर्वाह हो, न हो, अन्न मिले न मिले, हम तो इसको उन्नति करेंगे, तो बहुत सरलता से हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। हृदय का विचार कर दो कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है हमें, तो मेरे पर तो ऐसा असर पड़ता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आपको इतना मालूम है नहीं है, मेरी तो अटकल है, पता नहीं है क्या नहीं है, पर हो रहा है, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। आज के जमाने में देखे तो बहुत विशेष हो रहा है। पापों की प्रवृत्ति बड़ी जोर से हो रही है, हत्या की प्रवृत्ति हो रही है, नाश करने की प्रवृत्ति हो रही है, पशुओं का, गायों का बहुत बड़ा ही विनाश कर रहे हैं, बड़ा ही विनाश हो रहा है, बड़ी क्रूरतापूर्वक मनुष्य का भी क्रूरतापूर्वक हत्या हो रही है, जन्म नहीं देना, गर्भपात करना आदि आदि। तो इसमें चेत करो, भगवान के भजन में लगो, राम राम राम राम राम राम भजन में लग जाओ भाई, और उपाय नहीं है ऐसे भयंकर जमाने में। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उन्होंने कहा था बगीचे में बात हुई थी, तो वहां पास मानुष की दुकान बकरियां मारते थे, वो बात लेकर वो बोले कि भैया तो जीर्णदायक नहीं है ये, अभी संसार जीर्णदायक नहीं है, वे तो बकरियों की हत्या करके देखते थे, आज मनुष्यों की हत्या हो रही है, महान हत्या हो रही है, निरपराध मनुष्य की हत्या हो रही है, बड़ी क्रूरता से, ऐसा भयंकर जो मना है, ऐसे में जीने का धर्म नहीं, ऐसी बात है। और सत्संग है, भजन ध्यान करें तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी ऊंची बात है। सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, और विशेष मेरी प्रार्थना है कि ऐसे पापों से बचो और औरों को भी बचाओ। हो गया सो तो हो गया, अब अगर बचो, विशेषता से कृपा करो आप लोग, बचो और भगवान में लोगो, बड़ा लाभ होगा, बहुत शांति मिलेगी, देश का बड़ा भला होगा, आपका भला होगा, हमारा भला होगा, सबका भला होगा। सच्चे हृदय से इन पापों से अपने कुटुंबियों को, पड़ोसियों को, प्रेमियों को, परिचितों को बचाओ, पापों से बचाओ, भगवान में लगाओ, गीता में लगाओ, भगवान नाम में लगाओ, सत्संग में लगाओ। बड़ी भारी एक विलक्षण सहायता की बात है इस समय गीता का, गीता प्रेस साहित्य से बहुत लाभ होगा। सरल साहित्य, बड़ी मार्मिक बातें सुगम रीति से बताई गई है, उसका प्रचार करो, बहुत लाभ होगा। हृदय से प्रचार करो, कृपा कर दो, आप इतने बैठे हो, अपने पास 5-5-10-10 पुस्तकें रखो, पढ़ने के लिए दो, पास ले लो, फिर दो, ले लो, बहुत लाभ होगा। मुफ्त में जाने से इतना लाभ नहीं होता, क्योंकि पढ़े नहीं पढ़े बाद में, और देखोगे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, पीछे पूछो पढ़ लिया क्या, अंधेरा पढ़ा, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ गया दूसरे जाओ, तीसरे जाओ। ये प्रचार का तरीका बहुत बढ़िया है, मुफ्त में देने की अपेक्षा कीमती है ये, खर्चा तो कम होता है, लाभ ज्यादा होता है। ये भाई लोग आप इतने बैठे हो गए, सब काम करो तो हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा, बड़ा भारी काम होगा। भक्तों के चरित्र और सत्संग, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने को दे, बड़ा लाभ होगा। हमारे को भाई मिलते हैं ना, अपरिचित भाई मिलते हैं, कभी सत्संग आए नहीं, ऐसे भाई अभी मेरे को कई बार मिले हैं। ऐसे मेरा परिचय इससे हुआ पुस्तकों से, पुस्तकों से। तुम्हें तो बहुत लाभ हुआ, हमें बहुत लाभ हुआ। लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं, कहते सर विश्वास करो। इससे आप लोग इतने आप विचार करो तो कितनी सहायता हो जाए। एक व्याख्यान सुनाता हूँ मैं, और इतना करो तो मेरे से कई गुना अधिक लाभ हो जाएगा। उत्साह रखो, पढ़ने को दे पुस्तक, और पढ़ दो फिर ले लो, फिर दे पढ़ने को फिर ले लो। ऐसे सब भाई बहने से करे, कितना लाभ होगा, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, ऐसे घोर पापों से बचाओ, आप बचा सकते हो। 10-15-20 होकर और 5-7 मान ले उसमें, तो भी आप बहुत नफे में रहे। शेर जी ने कहा था, वो बंगाल में अकाल पड़ा तो सहायता के लिए गए चावल देवर को कीर्तन में लगाओ। शेर जी ने कहा था कि आप 1000 रूपये खर्च हो उसमें, 100-200 भी उसमें सफल हो जाए तो 100 रूपये सफल है। थोड़े भी आदमी बच जाए तो यहाँ सत्संग विषय जी का कमरा बनाओ, खर्चा लगता है। 1 वर्ष अगर सत्संग हो गए तो कमरा सफल हो गया, आपका वो रुपया सफल हो गया। महाराज ऐसे काम में कहाँ रुपया लगता है, सत्संग के समारोह में कहाँ पैसा लगता है। बड़ा भारी पुण्य, बड़ी भारी शांति मिलती है सत्शास्त्रों के प्रसार से। बड़े सस्ते में राम गीता की, रामायण की, सत्संग की बातें मिलती है, बहुत सस्ती। कोरे कागज नहीं मिले इतने में पुस्तक मिलती है बड़ी बड़ी। आप पढ़ो और पढ़ाओ और उनको लगाओ, बहुत लाभ की बात है, बड़ी भारी लाभ की बात है। मौका है अभी, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, ऐसे अवसर को जाने मत दो। लगो लगाओ, आप भी भजन में लगो, जप में लगो, कीर्तन में लगो, और पापों से बचो, अन्याय से बचो, हत्या से बचो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से लगो भाई, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। जो आदमी इधर लगने वाले वे थोड़े बहुत भी खराब रास्ते गए, उनका जीवन खराब हो गया है। शेर जी ने कहा था हमारे यहाँ रहे तो लाभ होगा, और जगह जाने से रुपये तो ज्यादा पैदा हो जाएगा परंतु पतन होगा। साफ कह रहे जी साफ, हमारे सत्संग में रह जाए रुपये ज्यादा हो सकता है, वो ज्यादा नियम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रुपये कमा सकते हो परंतु भाव बहुत गिर जाएंगे। मेरे पर असर पड़ता है ऐसा, सत्संग में लगे रहो तो भाव बढ़ता है, नहीं तो बड़ा भयंकर जमाना है। राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, लगो और को भी लगाओ, बड़ा भारी। आप दान पुण्य करते हो उसे इतना लाभ नहीं है। अन्न दानम महादान, अन्न दान को महादान बताया हुआ, अन्न प्राणी प्राण दान है, अन्न दान है वो, उससे भी जितना सत्संग का दान है। न मही प्रधानम न चान्न दानम ही तथा प्रधानम यदा वदंती बुझा प्रधानम सर्व प्रधान है शुभ अभय प्रधानम। असली अभय दान है, असली अभय दान, कितना भय मिट जाएगा, कितनी शांति मिलेगी, बड़ा उपकार होगा। नारायण नारायण नारायण करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। राम राम राम राम राम राम। गाँव में अपने अपने मोहल्लों में कितना लाभ हो जाए, कितना लाभ हो जाए, बोला पूछ तो करे। एक एक जगह रहस्या करे, दो जगह सासरा पीर दोनों जगह, बहुत लाभ की बात है। अन्नदान से बड़ा भारी अन्नदान है, सर्व से उत्तम अन्नदान है दादा में। पर इनसे भी दान अन्य से क्षणिक विधि अन्नदानम महादानम विद्यादानम तथोधिकम अन्य क्षणिका तृप्ति यावत जीवन तो विद्या वो लौकिक विद्या और यह आध्यात्मिक विद्या विद्यान इसके समान दान कोई है ही नहीं, वही नहीं। सत्संग के द्वारा कितना लाभ होता है कोई ठिकाना नहीं है। अरे आप इसलिए कृपा करो अपने अपने गाँव में मोहल्लों में सत्संग पूरे पुस्तक देव पढ़ेगा। रुचि नहीं है लोगों के पढ़ने में पर लगा दो रुचि हो जाएगी। ऐसे नए नए आदमी मैंने देखा है जो रुचि नहीं है पढ़ पढ़ रुचि हो जाए सत्संग में रुचि नहीं है मुझ रुचि वो सारी आया करते वो क्यों को लगाते वो नए नए आदमी रस्ते में आजा लगा दे रामायण का पाठ होता उसमें ड्राइवरों को राम प्रसाद जी मुद्रा रुपये ले ले आज बैठ सत्संग बैठ जा अब मोटर लाया है तो मोटर में बैठा है एक रुपया दे सत्संग बैठ जा रुपये दो उसमें बैठ गया था सत्संग लग गया बहुत लाभ होता ऐसे लगा हुआ आप बड़ा पुण्य होगा आपको पैसा खर्च करने से करना नहीं पड़ेगा बहुत लाभ होगा खर्च तो बहुत थोड़ा कोई कोई दे मैंने पूछा अच्छी तो किसी को दे दिया नहीं तो पढ़ने वास्ते हो बहुत लाभ होगा ये तरीका बहुत अच्छा है भाई लोग बहना सब करे प्रसाद नारायण नारायण नारायण।